Oidera hiru aste, ospitaleko nausiak aipatu dute erizain liberara kentzea, zerbitzu hortik. Oiek egiten zuten ama bost garbitasunak jenderi, berrogeita sei dira etxe hortan. Donc la nainitzen kentzen zuten ospitaleko, laguntzen zuten ospitaleko langirak. Eta horkendu dituzte eta ez dute jende gehiago ematen, langire gehiago ematen ospitalekoak. Orduan hor adibidez garbitasun bat egiteko normalki 30 minutu ematen zuten eta orain 10 minutu buruan dena finitu izan behar da. Orduan goizetan 46 pertsuentzat 4 dira bakarri garbitasunak egiteko. Bon, biziki zaila da denentzat, bai fisikoki eta nahi bauzu gu ospitaleko langileak gira zen eta gure baitan baginuen gogo bat besteak laguntzeko eta kalitatea emaiteko gure lanean eta hor ez da posible hola segitzea, ezin dugu.